כוס ועוד כוס. שתה חופשי אח שלי. אבל במפתח של האוטו, תן למישהו אחר. Listening to live mix. טרנסון אייר עם גיא סלמה. הבנתי אותך. טרנסון אייר עם גיא סלמה, 99 סקייפ. ועכשיו, גיא סלמה, ובטוריס, back to back. Time is that. גיא סלמה, מארח את בטרס מהפסייזון מברזיל. We'll be right back. עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. תתן לחברה שלך לנהוג. Dance number 2, sideband effect, 40 and 185 hertz. Test number 3, wideband test, 20 and 50 hertz plus white noise. סונרים, גיא סלמה, בכל שבת בחצות. 99 אסקייפ. ועכשיו, גיא סלמה, ובית אוהס, בק טו בק. A gathering of ideas.

טרנס און אייר עם גיא סלמה. סלמה. הבנתי אותך. טרנס און אייר עם גיא סלמה, 99 סקייפ. ועכשיו, גיא סלמה, ובטו אס, בק טו בק. Yes! I am invincible! select mir orthographic projection. Compute possible intercept, second stage geosat. Now I'm warning you. It's going to be a what has happened, if everybody was trying to set the clock forward thing, is that bizarre things have happened, and you still don't know if there isn't something lurking down in the depths of the bowels of the program. טרנס-אטלנטית ממריאה בכל שבת בחצות מ-99 אסקייפ. גיא סלמה, טרנס און אייר. ועכשיו? גיא סלמה, מארח את פטרס מהפסייזון מברזיל. Yeah.